Բարև հայրենակիցներ, այսօր սեպտեմբերի 24-ն է, օրը 5-7-ի կարծիք հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը ուրախ է հանդիպման արդիվ։ Մեր ծրագիր ինչպես միշտ հագեցած կլինի ձեզ հետաքրքրող շատ տեղեկություններով։ Առաջարկում ենք համատեղել հաճելին օգտակարի հետ։ Ստուդիայում է Տաթևիկ Գասպարյանը։ Օրվա մեր ծրագրում 1990-ականներին ճակատագրի բերումով բժիշկ Վլադիմիր Լալայանը հայտնվել է հեռավոր Ռուսաստանում։ Ժամանակ անց վերադարձել է Արցախ շնացնելու իր երկիրը, օգտակար լինելու իր ժողովրդին։ Այժմ աշխատում է Կովսականի հիվանդանոցում։ Բժիշկ Լալայանի հետ մեր աշխատակից Վանիկ Նոյկովն է հանդիպել։ Ձմակահողցիկ Նարիկ տատը Արցախյան պատերազմի տարիներին ծանր փորձությունների միջով է անցել։ Նա ցանկանում է եղածը թողել անցյալում և խաղաղ ապրել։ Այսօր դուք կլսեք Քնար բաբանի պատրաստած հաղորդման կրկնությունը։ Մեր եթերում կլսեք նաև Խճանկար Էջա։ Մեր հանդիպումը կավարտեն կորացույցով։ Նախ լսենք Վանիկ Նովիկովին։ Լայն հետաքրքրությունների շրջանակ ունի բժիշկ նյարդաբան Վլադիմիր Լալայանը, ով ապրում և աշխատում է Քաշաթաղի շրջանի Կովսական քաղաքում։ Դեռևս 2004-ին Ռուսաստանի Դաշնությունից վերադարձավ հայրենի Արցախ, ոգևորված, ազատագրված ու վերաբնակեցված Քաշաթաղի ծաղկմանը նպաստելու գաղափարով։ Մինչ վերադարձը ռուսաստանյան թերթերից մեկով դիմել էր հայրենակիցներին, հորդորելով իր օրինակին հետևելով վերադառնալ ու շենացնել Արցախը։ Բերձորում, իսկ այնուհետև Կովսականում նրա աշխատանքը բարձր գնահատվեց։ Բարեխիղճ ու նվիրված աշխատանքի համար 2009 թվականին նա պարգևատրվեց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վարչապետի հուշամեդալով և արժանացավ առողջապահության նախարարության պատվոգրի։ Բավականին հարուստ կենսափորձ ունեցող բժիշկ Լալայանը, ինչպես սիրում է ներկայանալ և ինչպես նրան մեծարում են բոլոր ճանաչողները, այսօր էլ շարունակում է աշխատել Կովսականի հիվանդանոցում, աշխատանքը համատեղելով հասարակական ակտիվ գործունեության հետ։ Ի դեպ, մեր հանդիպման առիթը նրա հայրենասիրական բանաստեղծությունների ժողովածուի տպագրությունն էր։ Հակոբյանը ինձ կանչեց, որ ես ճիշտ եմ դեսպանության միջոցով ուղարկել Խաշաթաղի շրջան Բերձոր քաղաքը, բայց Կովսականը միջակայել ավելի ծանր է, նախ բժիշկներն են պակաս, օծերն են շատ։ Ես ասացի ինձ ամառ մեյլն է, ես գիտեմ իմ հայրենիքին ծառայելու, դերապուղեցի Կովսականը, հետո երբ որ արդեն տեսան, որ լավ աշխատող է, պարգևատրեցին, պատվավոր կոչում տվին, ոսկի մեդալ տվին, տունը տրին, ձամար սարկեցին, երկու սենյականոց բնակարան։ Իսկ երեխաներ։ Երբ որ ես Ռուսաստան էի, նրանց տեղափոխեցի Ռուսաստան, նրանք մի աշխատում են, ապրում են Ռուսաստանը, ունեմ երկու տղա, միակ աղջիկ, աղջիկս բժշկուհի է։ Պաստորեն մոտ 15 տարի է այստեղ եք արդեն։ Ղարաբաղում եմ։ Ինչ եք այս ընթացքում տեսել, ինչ է ձեր գլխով անցել ընդհանրապես։ Մեզ մոտ, եթե հողից հասկացող մարդ լինի, հողից կարելի է միլիոններ հարել։ Վարպը տալիս է, սերումը տալիս է, պետությունը Ղարաբաղը եկել։ Գլման փորձը կատարեմ, թեզ պետք է աշխատել։ Ես օրինակ որ գալիս եմ հիվանդանոցից աշխատանքից հետո, այն մկրատը ձերքիս, լապատկան ձերքիս, սապոգները հագիս։ Հիմա օծերի քանակն լավ պակաս է։ Առաջ մեզ հազվադեպ էին տալիս հակաոցի թույլ, հիմի պատրաստի կա, սեյֆերում բոլորին, հենց օծը գծած գալիս է, մենք ձեր հակաթույն արում ենք։ Իսկ օծի խայթոցի դեպքերը նվազել են թե չէ։ Մեծ մասամբ նվազել են։ Առաջի տարիները 2000-ից որ այստեղ էի, հիվանդներին ամեն տարի 3-400 տանում էին Երևան հասցնում, բայց հիմի նվազել են, երկու տարուց ավելի մենք մահվան դեպքեր չունենք։ Այսօր ինչ պայմաններ ունի Կովսականի հիվանդանոցը։ Կովսականի հիվանդանոցը վերջին պայմաններով ունի այս րոպեիս, նոր վերամորոգված չենք, բժիշկներս են, բոլորս են, թերապևտ կա, նևրոպաթոլոգ կա, մանկաբույժ կա, էպիդեմիոլոգ ունենք, գլխավոր բժշկուհին Ատանաբույժ է։ Ինձ մի բան է շատ հետաքրքիր, շատ վաղուց իմ մոտ այն տպավորությունն է, որ բժիշկները հոգով պոետ են, որ դուք սկսել եք ստեղծագործել։ Ձեզ այդ հարցում ավելի շատ հիմք է ծառայել ընթերցասիրությունը, թե նոր ուրիշ հանգամանքներ։ Նախ ես ստեղծագործել սկսել եմ 1986 թվականից ախալքալից։ Իմ կյանքը անցել է սարսափելի դառն ձևով։ Զաքատալը սովորել եմ թուրքերեն, սիթերը ծխարը սովորել եմ վրացերեն, հետո քերիս մելիքը ախալքալի քաղաքսովետների նախագահ էր, իսկ դա ախալքալակ դպրոց ավարտիչ ախալքալակ։ Մայրական սնունդ ես չեմ գերել, միշտ կարոտը եղել է իմ սրտի մեջ։ Բացի այդ, ես Սամվելը կարդում էի մի գիշերվա մեջ, Վարդանան կարդում էի մի գիշերվա մեջ, հիմա էլ գրականություն ես ունեմ տանը տասնյակ հարյուրներով, չգիտեմ այդ գրականությունը ինչ անեմ։ Եթե մի լավ գրադար անեմ նրան ասենք, Ստեփանակերտը հետագայում ես կարող էի 100 տիկ նվիրել։ Իսկ ինչ զգացողություն էր, երբ առաջին անգամ գրի չվերցրեցիք ու սկսեցիք գրել։ Զգացողությունը գիտեք ինչ, ավակ պրոգրամ թերթը իմ բանասերները տպագրել էր։ Քանի որ իմ կյանքի 90% անցել է հանրակացարանները, ես շատ ժամանակ սոված եմ եղել։ Ես կարող եմ ասել արտասանել պարսկերեն, հայերեն, վրացերեն, ես շատ հարգում եմ պարսկական պոեզիան, եւ պոեզիայից Թումանյանն եմ հարգում, եւ Ռաֆին եմ, որ տվել են ճշմարտությունը։ Հետաքրքիր է ձեր կապը Ղարաբաղի հետ, ինչ արմատներով է կապված։ Ուրեմն իմ տատը պատմում է, որ երբ ախպեր են եղել, իմ ախպերները, եւ մի հատ քույր, ախպերները իրենց քրոջը վերցնում են Փարչում Շաթի գավառան, Նուխի վրա ասում են, միջև 18 թիվ ախպերներ Նուխ գավառան, մոտ 100 քանի տարի, այնտեղ իմ մեկանում ուտիները էին, հիմներ ուտիները մարացել էին, այնտեղ Վարդաշենկա, Ուտկաշենկա եւ այլն, բայց հայերը մաղել են, այնտեղից արմատներով մենք Ղարաբաղ ստացանք։ Հաղորդումը պատրաստել է Վանիկ Նովիկովը։ Oh, հարցիկները եթերում օրվա սեպտեմբերի 24-ի թողարկմամբ մեզ կարող եք լսել 2-7-ից ուրբաթ։ Ծմակահողցի Քնարիկ տատը Արցախյան պատերազմի տարիներին ծանր փորձությունների միջով է անցել։ Նա ցանկանում է եղածը թողնել անցյալում և խաղաղապրել։ Այսօր դուք կսեք Քնար բաբանի պատրաստած հաղորդման գրկնությունը։ Չնայած պատերազմից անցել է ավելի քան 20 տարի, Մարտակերտի շրջանի ծմակահող գյուղից 86-ամյա Քնարիկ տատը այսօրվա պես հիշում է, թե ինչպես 1992-ին թոռների հետ Մազապուրս փախան Ստեփանակերտ։ Խոխի քերքուր դա խոխի չտի։ Միշավոյնը մշկրնի կապած, հաթերենի տվազմաչը։ Է, ծմակնի երկինամուկ, դե թեղ չկչինաչի դա կածանաչինամուկ, բերդը ճուշկիկան ճուշկիկան։ Դա ենիմ գյուդի վար, կաչաղակաբերդան, կլխավը, յասուցա դույջա, գամ, դեղա վանքը կացա ծմակնու էր միգել։ Այդ մարդի վար պտահալա մեզ կուլուտակ ասկացած են ծմակում։ Դայա երկլա տարա, չմեգիլ էր հելև ձեքը միշիրներ ասել, ախրը սետ կայա, սուն կայա, դա երկլա տարա թուշտը, վախը միկլավը կնյակա, վախը միկույնիկ, մայրիկլավը կնյակա, տարա դյուսկալար աստուս պահե նրա, յուրաստոն, մերտանը նմաստի, երկյա տոնա, մեհլումանը վար ուրանքը գյուր ընտանիքն, իրան հասկցեցել, դե կարմանք հացոտ էին, հաչան կնանով գերակ, բխրներ ասետ կարմանք հացոտ էին։ Քնարիկ տատը խոստովանում է, որ տարիքի հետ մոռացել է իրենց օգնող մարդու անունը, բայց նրա լավությունը երբեք չի ջնջվի իր հիշողությունից։ Մաշին փրդաղարկա Ստեփանակերտ, Շերուկես, ստեղ քինան դե քինա պարիկամ պանոտո զորավ, դեղացել դեղ Միգել Անցկացակացավը Ստեփանակերտ առանցքերի մոլի ծմկնի։ Շերիկնալի շինքլալյան դեղ ճաղուկնալիս, ցիրեկը ծուսկելի ծուկտուկնելիս։ Ինչ օրեր է քաշա։ Ընդեղան եկավ մենք նորը քաղաքը փետենը, որտեղ իրային տան ժորգի մին падվալը 20 հոգին դե խոխամ ես գուջի, բայց ընդեղ շերը պահում ախ։ Քանչի խոզերին դարածում դա։ Չեկը երկնի ու հայտա իրան տամ ստեր կտորը ու դե կտորը։ Դե մեր բախտ ախր վիճակ մալապ սաղ փորձավ։ Ես մնալամ ու շինի սալալ հիվանալամ ես ընդեղ ժորգի դե պարիկամ ու տեղալել ընդե պհելիսին քլա, խոխեք սկրվում նդլել, հորներս, մինդասյան ստեղնելել, բանակեն հետեպի է դաչատնելիս, չմեկինելիս, հարդն ստղաս մնացալան, թորներս էլ են ընլել կրվումը, երկուս են ընլել ընդեղ, մինի աղջիկալ, աղջիկանս խոխեքն էլ ընդեղ ան ընլել կրվումը, մարդը, մինի բանակում նա կրակնյած Գերմանիա մահացավ, իմ խոխաս, եվ ինգել չակլխավ ասկացան ստեղան սկսում ալ կրևը։ Զրուցակիցս պատմում է, որ գյուղից հեռանալուց հասցրել են միայն հագուստ և ալյուր վերցնել։ Միներ կողմ տնք երկալալ մերկինյանի, Միգել Մխրե, ալ երբյան ալել, տանինք երկալալ տարավում դեղ, արհանցուն դեղ յոլակին է, աղջիկս էլ ալել են դեղ ախրի, կվյանալ Մխրե մեզ, էլ համուկալ չենք մեր դարդի կաշալ, ասամ սեվատակը, թաքի խոցում իմ պենչին։ Երկու պատերազմ տեսած Քնարիկ տատը խոստովանում է, որ չնայած մեծ հայրենականում էլ հարազատ եղբորն է կորցրել, այնուամենայնիվ Ղարաբաղյան պատերազմի ցավն ու կորուստը ավելի մեծ էր։ Ամինը շկրնած տեսավ չինց, կացալ են, գնացալ են, ուղ կրիվա, ախերը, ախպերս մնացավ անդեղ կրվումը, տեղներ չին գնացավ են կրվամը, դես մինիս էլ գնացալ աղի, խոխաս էլ գնացալ ատ կրվումը, միգել ստեղել ես մինիս վիրավորվալա, գանջ բանան, վերնան, ամենին գյունվա տուժվացըք։ 86-ամյա Քնարիկ տատի ցանկությունը միայն մեկն է, եղածը թողնել անցյալում ու խաղաղ ապրել։ Աչան կմանը ստութեն աստութ աղջակ խաղաղանի, դե ինչու լալալալալալ, հաղացոր աչյատենի հաղաղոթյունիլի, ես մենգի երտասարդությունը, լավ ապրել։ Էջի պատրաստել է Քնար բաբայանը։ Եթերում տեղական ժամանակով 15:52 րոպե, այսօր սեպտեմբերի 24-ն է, օրը 5:07, այժմ լսենք Խճանկարեջը։ Գեղեցկության գինը, որքան են ծախսում հայտիներն իրենց խնամքի համար, Ռիհաննա։ Երկչույն հիմնականում ծախսում է մազերի խնամքի վրա, իմիջի արմատական փոփոխությունների սիրահարը ստիպված է մշտապես վերականգնող բուժգործողություններ կատարել, որպեսզի մազերը կարգի բերի հերթական փորձառությունից հետո։ Լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ մի անգամ աղջիկը $7,000 է վճարել գեղեցկության սրահի մեկ այցի համար։ Բացի դրանից, ըստ որոշ տվյալների, Ռիհաննան իր վարսավիրին շաբաթական միջինը $16,000 է փոխանցում։ Ինչ վերաբերում է կոսմետոլոգիական գործողություններին, տարբեր դիմակների, լազերային թերապիայի և լիֆտինգի համար արտիստուհին վճարում է շաբաթական մոտավորապես $50,000։ Քիմ Քարդաշյան Ամսվա մեջ ոչ պակաս քան 150 ժամ է գեղեցկության սրահում անցկացնում քիմը։ Երիտասարդացնող փիլինգ, ոսկու օգտագործմամբ թերապիա, թարթիշների շտկում, սպա գործողություններ մարմնի համար, մերսում, մատնահարդարում եւ մազերի խնամք։ Այս ամենն աստղի խիստ ուշադրության կարիքն ունեն։ Աղջիկն ամսական $3000 է ծախսում չհաշված տնային կոսմետիկան ու բարձրաշխարհի երեկոների նախապատրաստվելը։ Վերջերս հայտնի դարձավ, որ քիմը քրոջ քայլի հետ կայք է բացում, որտեղ պատմելու է իր դիմահարդարների գեղեցկության գաղտնիքները, որպեսզի աստղային ընտանիքի երկրպագունները կարողանան կրկնօրինակել սիրելիի հայտնիների կերպարները։ Վիկտորիա Բեքհեմ. Վիկին պատրաստ է ամեն շաբաթ $15,000 վճարել միայն թե պահպանի մաշկի երիտասարդությունը։ Նախկին երգչուհին, այժմյա հաջողակ դիզայները կանոնավոր այցելում է սպա սրահներ, ինչպես նաև կոսմետիկայի գնում, որոնք պարունակում են սպիտակ խավիար ու կերկ։ Բեքհեմի սիրած գործողությունը փիլինգն է, դիմակներն ու տզրուկներով մերսումը։ Կնոջից հետո չի մնում նաև Դևիդ Բեքհեմը։ Կնճիրների դեմ ճապոնական քսուկները նրան չեն հետաքրքրում, բայց մարզասրահի համար նա չի ապսոսում ամսական $2,000 վճարել։ Բացի դրանից, ըստ լուրերի, հանրահայտ մարզիկը մազեր է կտրելու և սանրվածքի համար նաև շուրջ $6,000 է ծախսում։ Բրիտնի Սպիրս. Երգչուհին ոչ միայն հագուստի և իր շների համար է տպավորիչ գումարներ ծախսում, այլև մշտապես դեկորատիվ կոսմետիկական պարագաներ է գնում։ Երբ լրագրողների ձեռքին պատահաբար հայտնվել են երգչուհի ֆինանսական փաստաթղթերը, պարզվել է, որ Բրիտնին տարեկան ավելի քան $35,000 է վճարում կոսմետիկական իրերի համար, չհաշված մերսումը, մազերի խնամքն ու եղունգների հարդարանքը։ Նորաձևության քննադատներն ասում են, թե նման ծախսերից հետո արդյունքը պետք է որ առավել տպավորիչ լիներ։ Սարավ են սարի լանջին, մեկ էլ հանկարծ սիրտս տենչացին խենթանոշին, ծամեր է կավաչկը սարավ սպիտակ սարի լանջին, մեկ էլ հանկարծ սիրտս տենչացին խենթանոշին. Կարմանանոշ ավուկով կարման երկով ու եկար, կայլով արքով ու շուկով խենթությունով խելագար, կանանանուշ աղուկով կանան երկով ու եկար, կայլով արքով ու շուկով խենթությունով խելագար, այդ ինչ կան դարդ եմ արել ես են սարի դոշին, դերիմ աստված պարք է վարա ինձ իմ խենթանոշին, այդ ինչ կան դարդ եմ արել ես են սարի դոշին, Սարի դոշին, դերիմ աստված պարգևարա, ինձ իմ խենթանոշին։ Բարեկամներ, մեր ծրագիրը ամփոփային կորացույցով։ Այսօր ծնվել են Հուան Ցուզունսին, չինացի հայտնի փիլիսոփա, Հորաս Ուլփոլը, անգլիացի գրող, գոթական ժանրի վեպի հիմնադիրը, Անտուան Լուի Բարին, ֆրանսիացի քանդակագործ, նկարիչ, Ցիպրիան Նորվիդալը, գրող, նկարիչ, քանդակագործ, Մաքս Նյոտերը, գերմանացի մաթեմատիկոս, Եղիշե Թադևոսյանը, հայ գեղանկարիչ, Ժորժ Կլոդը, ֆրանսիացի ինժեներ-քիմիկոս, նեոնային լամպի գյուտարարը, Հուգո Շմասարը, գերմանացի նշանավոր զինագործ, կոնստրուկտոր, Անդրե Կուրնանը, ամերիկացի ֆիզիոլոգ, նոբելամարսանակագիր, ֆիզիոլոգիա բժշկության ոլորտում, Ֆրանսիս Ֆիցջերալդը, ամերիկացի գրող, Հուարդ Ֆլորին, ավստրալիացի դեղագետ, նոբելամարսանակագիր, ֆիզիոլոգիա բժշկության ոլորտում, Սևերո Օչոան, իսպանո-ամերիկացի կենսաքիմիկոս, նոբելամարսանակագիր, ֆիզիոլոգիա բժշկության ոլորտում, Խաչարտուր Եսայանը, հայ գեղանկարիչ, Էդուարդ Ջրբաշյանը, հայ գրականագետ, Ջոն Բրանները, անգլիացի ֆանտաստ գրող, Ջիմ Հենսոնը, ամերիկացի տեխնիկավար, դերասան, ռեժիսոր, սցենարիստ, պրոդյուսեր, Լինդա Մակ-Կարտին, ամերիկացի լուսանկարիչ եւ երգչուհի, Փոլ Մակ-Կարտնի կինը, Ալեքսանդր Բաշիրովը, ռուս դերասան։ Բարեկամներ, կարծիքի օրվա թողարկումն ավարտվեց, այն վարեց Տաթևիկ Գասպարյանը, կհանդիպենք վաղը նույն ժամին։